Той, хто встановлює кодекс честі громадянина своєї батьківщини, а це зробив Гоголь, не може бути її зрадником. Він блудник, але такий, який не заподіяв шкоди Україні. Пишучи російською мовою, він собі завдав шкоди. А для України зробив так багато, що деяких і десяток україномовних письменників не можуть порівнятися з ним у служінні Україні. І тому я без вагань та сумнівів зараховую великого Миколу Васильовича Гоголя до української патріотичної еліти вищого класу. Тема зрадництва після Гоголя набула високого звучання у Шевченка та Куліша. Пантелеймон Олександрович Куліш, 1819-1897 роки. Поет, прозаїк, драматург, критик, перекладач, фольклорист, просвітитель, видавець. Куліш, Шевченко писали крім своєї і російською мовою, але ніхто не робить спроби віднести їх до російського письменства. Куліш, як і Гоголь, російською мовою захищав право українства користуватися власною українською мовою, своїми традиціями, звичаями, своїми законами буття. В епілозі до свого роману «Чорна рада» під назвою «Об'отношении малоросійської словесності к общерусской» Куліш так писав про Гоголя. Заговорив о Малороссии на общедоступном для обоих племен языке, он, с одной стороны, показал своему родному племени, что у него есть и было прекрасного, а с другой – открыл для великороссиян своехарактерный и поэтический народ, известный им дотоле в литературе только по карикатурам. Судя строго, малороссийские повести Гоголя мало заключают в себе этнографической и исторической истины, но в них чувствуется общий поэтический тон Малороссии. Со времен Гоголя взгляд великороссов на натуру малороссиянина переменился. Почуяли в этой натуре способность ума и сердца необыкновенные, поразительные. Увидели, что народ, посреди которого явился такой человек, живет сильною жизнью и, может быть, предназначается судьбою к восполнению духовной натуры севернорусского человека. Харків, 1990 рік, сторінки 164 та 166. Все правильно. Лише Куліш помилився в тому, що на росіянина може позитивно вплинути українець. Усе сталося навпаки. Росіянин зробив з українця істоту подібну до себе. А далі читаємо. Ні один із малоросійських поетів, в тому числі даже і Гоголь, не був удовлетворен своїми сочиненнями на язикі севернорусском. У кожного із них всегда оставалось на душе томительное сознание, что он не исполнил своего назначения принести пользу ближнему и действительно не принес ее в той мере, в какой родное слово приносит пользу родному сердцу. Там само. Сторінки 176 та 177. Саме цим Гоголь нашкодив сам собі. А з іменем Куліша пов'язане відродження після майже